لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Geçen hafta neden bahsettik? Basiret. Yani Allah Subhanahu ve Teala'nın kullarından dilediğine verdiği nur, bir meleke. Melek onun kalbine hakkını yapıyordu, vahyediyordu. Basiretin tahsil olması için 5-6 tane şart saydık. Dedik ki en önemli madde hangisi? Gözü haramdan alıkoymak ki kalpte basiret nurunu arttırır. Kalpte vahyin nuru artar. İnsan hakkı ve batılı birbirinden ayırt etmeye başlar. Ve başka neleri buna etkenlerden saydık? Allah'tan korkma, takvayı saydık. Takva neyi beraberinde getiriyordu? Basireti, hakkı batılı ayırt etmenin yetisini kazandırıyordu. Geçen haftaki bapta bunlar geçmişti. Muaz'ın Yemen'e gönderilmesi hadisi geçmişti. Mesele uzun olduğu için babı, bölümü tamamlayamadık. Bu hafta bir hadis kaldı o bapta. O da Ali radıyallahu anhu ile alakalı olan hadis. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hadiste, hadis Sehel İbni Sa'd radıyallahu anhudan geliyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle yevmu Khayber. Khayber günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki le'atiyenne râye gaden racilen yuhibbullahu ve resulahu. Yarın öyle birine vereceğim ki sancağı, Allah ve Resulü onu seviyor, o da Allah ve Resulünü seviyor diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yeftahullahu ale yedeyhi febâten nâs yadukkûne leyletehum. İnsanlar geceledikleri vakit dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah onun eliyle yarın fetih nasip edecek. Onun eliyle İslam'a fetih nasip edecek. Öyle birine vereceğim ve akşam oldu, gecelediler insanlar. Aralarında konuşmaya başladılar. Eyhum yu'taha, kime verilecek diye konuşmaya başladılar. Felemme asbahu gadu, sabah olup artık sabahladıkları vakit ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kulluhum yercu en yu'taha. Hepsi istiyordu ki bana versin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Allah seviyor, Resulü onu seviyor, onlar da Allah ve Resulü'nü seviyorlar. Fekal, eyni Ali ibn Ebi Talib. Ali nerede dedi. Bu da Ali'nin faziletini gösteriyor radıyallahu anhu. Fakih, huve yesteki aynihi, gözlerinde problem var ya Resulallah, gözleri ağrıyor dediler. Fe ersilü ileyhi, fe etebihi, birini gönderdi. O da Ali radıyallahu anhu aldı geldi o sırada. Tebasaka fi aynihi ve da'a lehu, tüküreceğini. Yalnız bu benim tüküreceğim ve peygamberin tüküreceği veya sizin tüküreceğiniz aynı değil. Bu peygamberlere has bir şeydir. Hani bir adamın evliya olması, salih olması onun tüküreceğine bereket katmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tüküreceğini Ali'nin Bismillah deyip gözüne sürüyor. İki gözüne. Ondan sonra dua diyor. Rukye nedir zaten ıstılahta? Tanım. Talebu şifa minallahi biddua. Dua ile Allah'tan şifa talebidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gözlerine sürüyor o gün ve ona dua ediyor. Tebera ke en lem yakun bihi vecih. Sanki hiç ağrı yokmuş gibi ondan beri oldu hastalık. Gitti hastalık. Fe'atahu râye, ona sancağı verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gün. Gâle unfud alâ hattâ tenzilu bi sâhetihim. Ona şey verdikten sonra dedi ki devam et. Onların alanlarına inene kadar devam et. Sümme ed'uhum ilel İslam. Sonra onları da İslam'a çağır. İslam'a davet et savaştan önce. وَاَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبْ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّ اللّٰهِ تَعَالَى فِيهِ. Allah'ın onlar üzerindeki hakkını ne yap? Onlara hatırlat. Nedir Allah'ın kullar üzerindeki hakkı? التَّوْحِيد. İbadeti ona birlemeleridir. فَوَاللّٰهِ لِاَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرًا لَكَ مِنْ حَمْرِ النِّعَمِ. Allah'ın senin elinle bir kişi hidayet etmesi sana kızılbaşlı develerden daha hayırlıdır. Hadis bu. Bu yani alimin bu bapta getirdiği, bu bölümde getirdiği son hadiste buydu. Şimdi bu hadiste birçok mesele geçti. Aleykümselam ve rahmetullah. Ya hadisten alınacak ibretler çok. Öncelikle Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhu diyor ki bir rivayette hiçbir zaman emirliği bu kadar sevmemiştim ve istememiştim diyor. Normalde İslam'da emirlik istemek hastalıktır, kalp hastalığıdır. Fıskın, günahkar kalbin alametidir. Emirlik istemek, liderlik istemek. Ama diyor Ömer radıyallahu anhu, o gün öyle istedim ki çünkü sonunda Allah ve Resulü'nün sevdiği biri olmak var yani. O yüzden o gece çok dua etmiş Ömer radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ertesi sabah ona şeyi versin diye. Sancağı versin diye. Hayber neresiydi? Yahudilerin Medine'de kaldığı bölgeydi. Yahudiler o bölgeye niye gelmiştiler? Diyorlardı ki son peygamber buradan çıkacak. O yüzden Yahudiler o Medine bölgesinde toparlandılar. Çünkü kendi kitaplarında da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çıkacağına dair alametler vardı. Alimleri haber veriyordu. Şimdi Hafız İbni Hacer Rahimullah diyor ki Fethül Bari'nin yazarı Bukhari şerhinde bir hadisin başka bir rivayetinde inni dafiyul liva ila racul yuhibbullah ve rasuluhu. Allah ve Resulü'nü seven birine liva vereceğim. Liva. Türklerde kızlara koyuyorlar bu ismi. Liva sancak demek. Raya ile arasında fark var. Yani biri bayrak var ya, o bayrak, biri de o sancak. İkisinin farklı şeyler. Bu hadislerde geçiyor. Kıyamet günü hiçbir gölgen olmadığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sancağı altına gölgenecek bir ümmetinden taifi olacak. O hadiste de liva geçer. Liva'l hamd yani. O adı böyle. Liva denen şey Arapça lafzı. Alimler bunu böyle açıklamışlar. Ahmet ve Tirmizi'de İbn Abbas'tan gelen hadiste diyor ki kanet rayetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sevda, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağı siyahtı diyor. Ve liva'uhu abyad, şeyi ise o sancağı ise beyazdı diyor. Yani üzerinde de la ilahe illallah yazıyordu diyor. Bu rivayette gene aynı şekilde Tirmizi'nin yaptığı, Taberani'nin tahric ettiği hadisler bunlar. Üzerinde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazan siyah bir bayrak, sancağı da beyaz olan bir bayrak. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ordusunu her zaman bu bayrağı havada tutturulmuş. Yani bu da şunu gösteriyor. İslam'ın bir tane bayrağı var. Türk bayrağı, Amerikan, Yahudi, bilmem şu bu. Bunların hiçbiri bizim şiarımız değil. Bunların hepsi putperest, müşrik toplulukların neyidir? Bayraklarıdır. İslam'ın bir tane bayrağı var. O da la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bugün Suudi Arabistan'daki bayrağı kastetmiyorum. Onun altında kılıç var. Farkı budur. Suud kraliyet ailesine bağlı olduğu için la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazar. Altında da bayrak şey var. Kılıç var. Suudilerin, Arapların şeyidir, adetidir kılıç. O yüzden farklıdır yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayrağı siyahtı. Beyaz işlemelerle la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazısıydı. Bu peygamberin bayrağı, bu Müslümanların bayrağı. Müslümanların bunun haricinde başka bir bayrağı mevcut değildir. Bu hadiste ne var? Rafizi ve haricilerin reddiye var. O da neden? Ali İbni Ebi Talib'i ne yapıyordu? İki taifede tekfir ediyorlardı. Diyorlardı ki o kafirdir. Kim dedi? Hariciler dediler. Hakem vakasında dediler bunlar Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyor. İki taraf da kafir oldular dediler. Hariciler onları ilk tekfir etti. Ümmet arasında ilk çıkan bidattır, ilk çıkan fitnedir. Daha sonradan Rafiziler ne dediler? Sahabenin zaten genelini tekfir ettiler. Hani Ali radıyallahu anhu'yu değil de. Şimdi neden Rafiziler reddiyedir bu dedik? Normalde Rafiziler Ali radıyallahu anh çok övüyorlar, ilahlaştırıyorlar. Şuradan reddiyedir. Şimdi Ali'nin faziletini anlatmak için diyorlar ki bak sizin kaynaklarınızda bile şu hadis var. Ali'ye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle demiş radıyallahu anhu. Ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd İbni Ebi Vakkas'a da bunu demiş. Sonra Abdullah İbni Selam Müslüman olan Yahudi sahabe için de demiş Allah ve Resulü'nü seviyor. Abdullah İbni Himar mesela içki içen sahabe. Özür dilerim Abdullah İbni Selam değil. Abdullah İbni Himar hep içki içerek getirilmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna. Bu sahabeyi de lanet edince başka bir sahabe diyor lanet etme. O Allah ve Resulü'nü seviyor diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar neyi gösteriyor? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah ve Resulü'nü seviyor diye şehadet ettiği adamları Rafiziler tekfir ediyorlar. Niye? İşte Ali'nin velayet şeyin hakkıydı. Halifelik Ali'nin hakkıydı. Diğerleri ona isyan ettiler bu konuda kafir oldular diye iddialarda bulunuyorlar. Evet aynı şekilde burada bu hadiste başka bir istidlal edilen delil çıkartılan nokta da Allah'ın sevgi sıfatıdır. Çünkü hadiste ne dedi? Allah onları seviyor. Onlar da Allah'ı seviyorlar. Bakın şimdi eğer bir sevgi insanın sevgisi gibi anlarsak yani Allah'ın sevmesini insanın sevgisi gibi anlarsak kafir oluruz. Kim böyle itikat ederse kafir olur. Ama cehmiler ne yaptılar? Allah sevmez dediler. Bu nasları yalanladılar. Kafir oldular. İbnül Kayyum 350 tane alim sayıyor. Seleften cehmileri tekfir eden onların kafir olduğunu söyleyen. 350 tane alim. Cehmiler. Allah'ın isim ve sıfatlarını iptal edenler. Allah sevmez, Allah görmez, Allah işitmez ayetlerde geçiyor bunlar. Vallahu semiyun basir. Öyle değil mi? Allah işitendir, görendir. Buna benzer birçok ayet var. İşte bu hadiste de cehmilere reddiye vardır. Niye? Onlar Resul Allah subhanahu ve teala'nın sıfatlarını ne yaptılar? İptal ettiler. Halbuki bu hadiste de ne vardı? Bunun ispatı vardı. Allah seviyormuş. Gene başka bir delil bu hadisten çıkartılan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğin alameti var. Niye? Yarın Allah zafer nasip edecek diyor. Ve gerçekten de Hayber Kalesi fethediliyor. Bu da hani gayba dair bilgileri Allah ne yapar? Cin suresi 19. ayette yanlış hatırlamıyorsam. Allah gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onu ancak peygamberlerden dilediğine dilediği kadar. Ama bak peygamberlerden dilediğine dilediği kadar. Başka kimse gaybı bilemez. Allah subhanahu ve teala'nın dilediğinden başka peygamberlerden tabii. Yani bir adamın salih veli olması demek o adamın haşa gaybı dair bazı bilgilerin Allah'ın ona vermesi manasına gelmez. Hızır kıssasında Kur'an'da geçen Musa Aleyhisselam'la Hızır'da Hızır peygamberdir onu söyleyeyim inşallah. Çünkü gayb ilmi sadece peygamberlere açılır diyor İmam Ahmed'in Müsned'indeki hadiste. Hadis sahih. Yani gayb ilmi sadece peygamberlere açılır. Hızırsa ileride işte kafir olup annesine babasına isyan edecek bir çocuğu öldürüyor. Bu gaybla ilgili bir ilimdir. Allah ona bu ilmi açmıştır çünkü peygamberdir Hızır aleyhisselam. Evet. Burada başka ne gözüküyor? Tedavi tevekkülü bozmaz onu gösteriyor. Yani aman Ali'nin gözlerinde şikayet vardı, ağrı vardı. Yani hiç tedavi yapma, kendi haline kalsın, Allah dilediği zaman kalkar demiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yapıyor? Sebeplere tutunuyor. Ondan sonra Allah'a tevekkül ediyor. Bu da tevekkülü bozmaz. Yani biz ateşimiz çıktığında ilaç alırız. Bu bizim tevekkülümüzü bozmaz. Başka hastalıklarımız olduğunda rukye yaparız, kendimiz tedavi ederiz. Bunlar tevekkülü bozmaz. Neden? Sebeplere tutunuyoruz yani. Asıl var Allah subhanahu ve teala normalde hastalığı da veren, şifayı da veren. Ama bunlar ne? Sebep, vesile, her biri birer vesile olduğu için Müslüman ne yapacak? Bu hadiste görüldüğü gibi, peygamberin yaptığı gibi tedavisini yapacaktır aynı şekilde. Evet. Ve hadisin sonunda da ne geçti? Allah'ın senin elinle bir kişi hidayet etmesi senin kızıl başlı develere sahip olmandan daha hayırlıdır dedi. Peki neden bu hadiste kızıl başlı develer zikredildi? Bilen var mı? Çok kıymetliydi. Yani bugünün Ferrari'si. Kızıl başlı deve çok nadir bulunan bir binek hayvanı. Ama çok nadir. Sadece zenginlerde var. Peki neden bunu söylüyor? Yani dünyalık meta adına insanın elde edebileceği en değerli şey. O yüzden Arap topluluğa hitap ettiği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar bununla neyi kastettiğini anlıyorlardı. Biz anlamıyoruz ilk bakışta. Bunları öğrenince diyoruz ki ha demek ki bundan demiş. Yani Allah'ın senin elinde bir kişiyi hidayet etmesi senin binalara, arabalara sahip olmandan daha hayırlıdır demek gibidir. İmam Nevevi böyle söylüyor. Burada teşbih vardır diyor. Yani dünyevi şeyleri, ahiretteki ecri, dünyevi şeyleri benzetiyor ki insanın fikri ne yapsın bunu algılayabilsin diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir teşbihte bulunmuş diyor İmam Nevevi rahimeullah. Bu babı burada tamamlıyoruz. Diğer bab, diğer bölüm. Bab tefsirü tevhid ve şehadetü en la ilahe illallah. La ilahe illallah şehadeti ve tevhidin tefsiri. Şimdi geçen 3 babta, 3 bölümde zaten tevhidin bir mukaddimesi yapıldı. Şirk, tevhidin fazileti, günahları günahlara kefaret olması. Ondan sonra başka ne geçti? Şirkin iki çeşit olduğu, büyük ve küçük şirk olduğu, buna dair şeyler hepsi geçen bablarda vardı. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydu? Çünkü la ilahe illallah kelimesi mücerret lafız bir kelime değildir. Yani la ilahe illallah de git peygamber kes, la ilahe illallah dedin ya Müslümansın. La ilahe illallah de git puta tap, gene fark etmez yani. La ilahe illallah dedin ya o İslam yattası sana 404 ile yapıştı. Bugün toplumun anladığı gibi la ilahe illallah ortaya çıktı. O yüzden kafalardaki bu batıl anlayışları, anlayışları defetmek için ne yaptı? Tevhidin tefsiri diye bir bab açtı. Yani bunun manasını, içerisinde ne var? Derinliklerinde, şartlarında neler yatıyor? Bunları anlatmaya çalışacak inşallah. Öncelikle ilk getirdiği ayet burada اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ اِلَى رَبِّهِمْ وَسِيلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْضُورًا. Allah ayette diyor ki onlar ki öylelerine dua ediyorlar ki o dua ettikleri Allah'tan korkar, Allah'ın rahmetini dilerler. Yani onların dua ettikleri aslında salih kişiler. O salihler ki Allah'tan korkarlar, Rablerine yaklaşmak için vesileler ararlar, salih amel işlerler. İcma ile tefsiri budur, vesileden kasıt budur. Salih amel işlerler, Allah subhanahu ve teala'ya yaklaşmaya çalışırlar. Onlar Allah'ı bırakıp onlara dua ediyorlar. Halbuki onlar bile Allah'a dua ediyorlar diye. Peki bu ayetin tefsirinde ilim ehli hadis kitaplarında neler rivayet etmişler? İbn Kesir rahimehullah diyor ki: "Vehaza la hilaf fihi beyne'l mufessirin ve zekerehu an iddetu min eimmetit tefsir." İmamlar arasında şurada hiçbir şey yoktur diyor. İhtilaf yoktur. O da şudur. Bunların dua ettikleri kimlerdi? Salih insanlardı. Salih kullardı. Hatta bazı rivayetlerde şeylerden bahsediliyor. İbn Abbas'tan geliyor. İbn Abbas diyor ki kasıt meleklerdi, Üzeyir'di, İsa'ydı. Öyle değil mi? Hristiyanlar kime dua diyorlar? İsa'ya dua diyorlar aleyhisselam. Ama İsa aleyhisselam Allah'tan korkan, Allah'ın rahmetini dileyen, Allah'a yaklaşmaya çalışan biriydi, salih biriydi. Ama Hristiyanlar ne yaptılar? Kalktılar ona dua ettiler. Sonra Hristiyanlardan sonra bu ümmette insanlar kendilerine fayda ve zarar veremeyecek olan ölülere salihler, evliyalar zannıyla onlara dua etmeye başladılar. Halbuki ölüler hiçbir şeye muktedir değildir. Ölüler bir şeye güç yetiremezler. Tasarruf hakkına sahip değildirler. Onlar berzak alemi denen bir alemdedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle öğretmiş aleyhissalatü vesselam. Yani hiçbir şekilde ölüler bizim dualarımızı, yani dua Arapça da'a çağırmak demek. Arapça da'a çağırmak demek. Duanın anlamı bu. Yani biz bir ölüye çağırdığımız, şimdi biz dua ederken ya Rabbi şunu ver diyoruz, Allah'ı çağırıyoruz yani. Ya Rabbi şunu ver, bunu ver, Allah'tan istiyoruz. Birinden de zararı def etmesini istediğimiz zaman bu ona dua oluyor. Ya ben bir tanesiyle konuşmuştum. Adam bana diyor ki ya deprem olduğunda dedim ki yetiş ya seyyidi dedim diyor. Bir tane şeyhi varmış. Yetiş ya seyyidi dedim. Ben o anda ondan yardım diledim. Dedim ne, bu adam ölü değil mi? Ölü dedik. İşte falan yerde yatıyor, türbesi var. Ya dedim o adam dedim kendine hayır yok, kendini kurtarsın. Seni nasıl gelip kurtaracak? Ben de deprem olduğunda dedim ki ya Rabbi beni kurtar. Çünkü benim Rabbim Allah, sen de onu Rab edinmişsin dedim. Hakikaten böyle. İnsanlar artık buna inanmaya başlamışlar. Zannediyorlar bu ayetleri okuduğunda sadece Hristiyanların İsa Aleyhisselam'a duasıdır. Meleklere duasıdır, meleklere ibadetidir sanki Hristiyanların. Yok. Bu ümmetten de insanlar ne yapmışlar? Kalkmışlar salihlere, velilere tapar, ibadet eder hale gelmişler. Halbuki onlar bırakın insanlara zarar ve fayda vermeyi, kendi nefislerine zarar ve fayda kesinlikle ve kesinlikle veremezler. Şimdi burada önemli bir tanımın yapılması gerek. O da İslam nedir? İslam'ın tanımı, bütün alimlerin icmal yaptığı tanım şudur. Huvel istislamu lillahi bittevhid. İbadetin her çeşitini, şimdi ben neden bu tanım yapıyorum onu izleyeceğim. İbadetin bütün çeşitlerini Allah subhanehu ve teala teslim olarak Allah'a sarf etmektir. Allah'a teslim olarak ibadetin bütün çeşitlerini Allah'a sarf etmektir. Az önce dediğim şey ne? Duaydı değil mi? Bir ölüyü çağırması insanı. Ya Allah subhanehu ve teala'yı da çağırabilir insan. Haşa bırakıp onu bir ölüyü de çağırabilir. Bu ibadetin bir çeşidi dua. Her kim bu ibadeti Allah'tan başkasına sarf ederse İslam'ın bu tanımını bozmuştur, Müslüman değildir. O yüzden önemli bu tanım. Yani İslam şirksiz bir şekilde ibadetin bütün çeşitlerini Allah subhanahu ve teala'ya sarf etmektir ulemanın, alimlerin yanında. Evet. Aynı şekilde bu bölümde, bu bapta getirdiği başka bir önemli ve çok meselemizle alakalı olan bir ayet var. Ve bu ayetin numarasını inşallah unutmayın. Zuhruf suresi 26 ve 27. ayet. Bu bölümde getirmiş. وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ İbrahim babasına ve kavmine dedi ki اِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ اِلَّا الَّذ۪ي فَطَرَنِي Ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim, ancak beni yaratan Allah hariç. Şimdi bu ayeti tefsir ederken gerek İbn Kesir olsun gerek Kurtubi olsun bütün müfessirler, tefsir alimleri hepsi demişler ki burada bir şey var apaçık bir şekilde. Ney var? İbrahim aleyhisselam kavminden beri olmuş. Kavmine beraati ilan etmiş. Onlardan beri olduğunu, onlardan uzaklaştığını, aynı dinden olmadığını söylemişler. Şimdi İbn Kesir rahimeullah bu ayeti tefsir ederken diyor ki İbrahim İmamul Hunefe, Haniflerin imamı ve Kureyşlerin kendisini ona nispet ettiği insan diyor. Yani peygamberin savaştığı Kureyş'i müşrikler biz İbrahim'in dini üzereyiz diyorlardı. Yani o müşriklere hüccet İbrahim'in dini ile kaim olmuştu. Bugünkü müşriklere de hüccet Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin diniyle kaim olmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile İsmail aleyhisselam arasında 10 nesil vardır. Bilemediniz 15 nesil. 10 veya 15 nesil. 10-15 nesil önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den önce İbrahim aleyhisselamın çocukları İsmail vardı. O da bir başka bir peygamber. Onların çocukları, onların çocukları, onların çocukları dini birbirlerine miras bırakıyorlardı. Ama Amr ibn-i Luhay, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor Allah ona lanet etsin. İlk şirki ortaya atan oydu diyor. Şam'a gitti. Orada putları gördü. Bunlarla Allah'a yaklaştığını gördü Hristiyanların. Dedi ki biz de bunları Mekke'ye götürelim, Kabe'ye koyalım. Orada biz de bunlarla Allah'a yaklaşalım dedi. Ondan sonra o putları Mekke'ye getirdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor Amr ibn-i Luhay'ı cehennemde bağırsaklarını gezdiriyorken gördüm diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o kadar pis bir bidatı başlattı ya, şerrin başlangıcı, kapısı. Ya öyle bir şeytan olmuş. Ve bu adam İbrahim'in dinini, tevhid dinini ilk tahrif eden kişi, ilk bozan kişi. Tıpkı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dinini artık tabiinden sonra tahrif etmeye başladığı gibi bir takım zındıkları. İçine şirkleri, bidatları, hurafeleri soktukları gibi. Yani peygamberin bir dini vardı 1400 sene önce vahiy geldiğinde. İçine ondan sonra şirkler karıştırıldı, küfürler karıştırıldı. Gerek Yahudilerin eliyle. İlk patlayan fitne Abdullah İbni Sebe'nin fitnesidir. Şialığı çıkartan keferedir. O da eski Yahudidir, Yahudi dönmesidir. Yahudilikten İslam'a girdiğini söylüyor. Hikaye yani ne İslam'ı. Adam Ali radıyallahu anh seni yakacağım dediği zaman heh diyor işte bak ilahsın diyordum. Şimdi tam tasdiklendi çünkü ancak ilah ateşle azap eder diyor. Öyle bir kefere. Yani Ali radıyallahu anh yakmış bunun etbaını. Öldürmüş. İbn Abbas duyuyor diyor. Ben olsaydım diyor yakmazdım. Öldürürdüm çünkü ateş azabı Allah'ın azabıdır diyor. Yani hani kafir de olsalar kılıç vurup öldürmektir onların haddi diyor İbn Abbas. Ama Ali radıyallahu anh kuyular kazdırıp bunları ateşin içine attırmış, yakmış yani. Kendine ibadet etmeye başladıktan sonra. Ve bu ilk fitneyi atan kefere de bu Yahudi dönmesi olan Abdullah İbni Sebe'dir yani. Şia'nın kurucusu o kafirdir. Evet, bu ayette dikkat çekilmesi gereken noktalardan biri. Şunu İbni Kesir'in sözünü açıklıyordum. Yani Mekke'li müşriklere İbrahim'in diniyle hüccet gitmişti. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir adam gelip benim babam nerede diye sorduğunda adam diyordu ki ebi ve ebike finnar. Benim babam da senin baban da ateştedir diyordu. Yani onlara din gitmemiş, din ulaşmamış. İbrahim 10 nesil önceydi. Aman işte onlar bilmeyerek şirk koşmuşlar. Böyle bahaneler söylemiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Benim babam da senin baban da ateştedir. Bakın yani en basit filmler olsun, işte siyer kitapları olsun. Bakın Ebrehe Kabe'ye yürüdüğünde babam ateştedir diyor ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Babası kim, atası kim, dedesi kim? Abdülmuttalib. Ebrehe Kabe'ye fillerle yürüdüğünde diyor ki ver bana koyunlarımı, develerimi, sürümü ver diyor. Diyor ki ne salak adamsın sen diyor. Ben Kabe'yi yıkmaya gelmişim, sen benden diyor koyunlarını, develerini istiyorsun. Diyor ki ben koyunların Rabbiyim yani terbiye edicisi. Arapçada Rabbet, Rab terbiye eden demek. Ben koyunların Rabbiyim, Kabe'nin Rabbi ise Allah, o onu korur diyor. Ben kendi maliki olduğum şeylerin peşindeyim diyor. Peygamberin müşrik dediği Abdülmuttalip aleyhissalatü vesselam Allah'a inanıyor. Kabe'nin Rabbinin Allah olduğunu biliyor. Kabe'ye hac ediyor, sadaka veriyor, namaz kılıyor. Oruç tutuyor. Müşrikler aşure orucu tutuyordular. Sahih Müslim'de hadis. Açın bakın Ayşe radıyallahu anha diyor. Ne zaman ki Medine'ye hicret ettik diyor. Baktık Yahudiler de oruç tutuyorlardı diyor aşure günü. Nebi Sassan dedi ki eğer dedi, siz niye aşure orucu tutuyorsunuz? Çünkü dediler bugün de dediler Musa Firavun'dan kurtuldu. Allah Firavun'u askerleriyle beraber denizde boğdu. Nebi Sassan dedi ki biz Musa'ya tabi olmaya sizden daha layığız. O zaman biz de tutacağız ama başına veya sonuna bir gün ekleyeceğiz sırf size muhalefet olsun diye dedi. Yani bütün müşriklerin yanında da aşure günü neydi? Mübarek bir gündü. Neden? Onlar aslında kendilerini kime nispet ediyordular? İbrahim Aleyhisselam'a nispet ediyordular. Biz de tevhid dinindeniz diyorlardı. Tıpkı bugünkü müşrik, Müslümanım diyen insanların yaptığı gibi. 50 tane şirki işliyorlar ama kendilerini kime nispet ediyorlar? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e nispet ediyorlar. Ha Mekke müşrikleri, ha bugünkü müşrikler. Aralarında hiçbir fark yok. Allah bize böyle izah etmiş. Delili de İbrahim Aleyhisselam bu sözüdür. Söylediğim 26 ve 27 Kur'an'daki ayetlerdir bu. Bak ne diyor? Ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim. İlle ancak biri hariç ona siz ibadet ediyorsunuz. Ellezî fatarani, beni yarattı. Yani müşrik kavim Allah'a da ibadet ediyorlardı. Allah'la beraber putları da vardı. Allah'la beraber yöneticileri de vardı. Allah Ahzab suresinde diyor ya, Rabbena inna ata'na sadatana ve kubara'ana fe adalluna sabila. Rabbimiz biz yöneticilerimize, biz büyüklerimize itaat ettik. Onlar da bizi senin hak yolundan saptırdılar. Ne dedi? Allah İkinize de iki kat azapladı. Onlar dediler fe'atihim di'fen azaben minennar. Onlar ateşten iki kat azaplar ya Rabbi. Onlar bizi saptırdılar dediler. Allah dedi ki ikinize de iki kat azap vardır. Niye bunlar böyle yaptılar? Çünkü yöneticilerine ve alimlerine itaat ettiler. Kafir oldular. Allah'ın haramını helal, helalini haram kılma noktasında. O yüzden İbrahim Aleyhisselam da beni yaratan Allah hariç sizin ibadet ettiğiniz o batıllar var ya, onlardan ben beriyim. Onlarla benim işim olmaz. Beraati zaten bütün derslerde müşriklerden beraati açıklıyoruz yani. Beraat onlara küfür hükmü vermek, onların arkasında namaz kılmamak, kestiklerini yememek, selam alıp vermemek, kız nikahlamamak vesaire vesaire, miras bırakıp miras almamak. Hepsi bunun üzerine tereddüt ediyor. Beraat bu demektir çünkü İslam ıstılahında. Gene şeyhin bu bapta getirdiği başka bir ayet Tevbe suresi 31. ayet konuyla alakalı olduğu için burada getirmiş. Siz bunu daha önce çok defa duydunuz. İttekadu ahbarahum ve ruhbanahum arbaben min dunillah vel mesih ibn meryem. Onlar rahip ve hahamlarını ve İsa Mesih'i Allah'tan başka Rabler edindiler. Değil mi? Ve ma umiru illa liya'budu ilahen vahide. Bir ilaha ibadetten başka bir şeyle emrolunmamışlardı. La ilahe illa hu subhanehu amma yüşrikun. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir. Bakın meallerde yapılan en büyük hata bu ayeti tercüme ederken hahamlar ve rahipler diye çevirmektir. Hayır böyle değil. Ahbar Arapçada alime denir. Ahbar Arapçada alime denir. Ruhban da abid kişiye denir. Yani farkı ne? Birinin ilmi var, birinin ibadeti çok. Birinin ilmi var, ilmiyle amel etmiyor. Birinin ibadeti var ama cehalet üzere ibadet ediyor. Allah ikisini de kabul etmiyor. Ayetteki ince nokta aslında burasıdır. Peki nasıl bunu yaptılar? Bu ayeti en güzel kim tefsir ediyor? Hiç şüphesiz, şeksiz, şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de gelen Sünen'inde rivayet ettiği hasen senetli olmasına rağmen tefsir ehli arasında meşhur olan hadiste zikrettiği gibi. Adi İbni Hatem radıyallahu anhu daha Hristiyanken, çünkü bazı rivayetlerde Müslümanken geldi diyor. O rivayetler zayıf hasen rivayetler. Sahih senetli hadislerde, rivayetlerde daha boynunda haçla Hristiyanlığın bir mezhebindeyken kendisi anlatıyor. Tefsirlerde Beğavi'nin tefsirini açıp bakarsanız bu rivayetleri rahat bir şekilde okuyabilirsiniz. Boynunda haçla Hristiyanken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor. Diyor ki o sırada da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Adi'yi görünce, şimdi Adi İbni Hatem babası salih biri. Çok salih biriymiş. Hristiyanmış. Adam çok iyilik yaparmış. Çok fakir yedirir, doyururmuş. Yani adam yetimi gözetirmiş, dulu gözetirmiş, iyilik sever biriymiş ama adam müşrikmiş yani. Adam şirk içerisinde. Adi çok salih biri, oğlu da aynı babası gibi ve boynunda haçlı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı yüce olduğu için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor, oturuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce bu ayeti okuyor. Tevbe suresi 31. ayeti. O da diyor ki ya Resulallah, biz onlara ibadet etmedik ki. Yani hangi Hristiyan bir tane avamı kalkıp kilisedeki papaza secde ediyor? Hangi işte Hristiyan kilisedeki papaza ruku ediyor? Hangi Hristiyan kilisedeki papaza sen ilahsın diyor. Hangi Yahudi avamı Havra'daki hahama sen ilahsın deyip namaz kılıp secde ediyor. Tabii ki hiçbiri değil. O yüzden Adi de anlamadı. Dedi ya Resulallah nasıl ibadet, biz ibadet etmedik ki, nasıl ibadet ettiler? Burada neyi kastediyor Allah? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tabi bunu açıklamadan önce "Utru hazel vesen min uniqike ya Adi" diyor. Şu putu boynundan bir at Adi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Boynundaki put da haç. Onu çıkartıyor, atıyor. Diyor ki siz onlar Allah'ın haramını helal, helalini haram kıldıkları zaman onlara itaat etmediniz mi? Bu alimlere ve abidlere. Evet ya Resulallah deyince feyyetilke ibade, işte bu ibadettir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sizin onlara ibadetinizdir. Ha, demek ki ibadet anlayışı bu toplumun anladığı gibi bir şey değil. İşte bu hadisten çıkartılan birçok sonuçlar varılan nokta şurası ki demek ki itaat küfrü diye bir küfür var. Peki bunun boyutu ne? Şimdi babam bana parayı verdi. Dedi ki git oğlum bana içki al. Ben gittim içki aldım, ona itaat ettim, haramda itaat ettim diye ben babama ibadet mi ettim? Yoksa nerede ibadet oluyor? İtaatin kısımları var. Bu noktayı iyi ayırt edemezsek haricilik ve mürciyeliğin kapısı açılmış olur. Bütün ulema ittifakla diyorlar ki itaat masiyetteyse masiyettir, küfürdeyse küfürdür. Ama masiyette bir kayıtla söylüyorlar. Eğer bu masiyeti helal veya haram görürse gene küfür olur. Ne demek istiyorum? Bir adam içki içerse, içki haramdır ben biliyorum derse kafir olur mu? Olmaz. Ama bir adam ne var kardeşim içki helaldir, nereden çıkartıyorsunuz haramlığını der içerse kafir olur. Öyle değil mi? Bir adam da ben biliyorum sakal kesmek haramdır ama patron işte iş yerinde izin vermiyor. Ne yapayım ekmek parası biliyorum fısk bu ama kesiyorum derse sadece günahkar olur, ona ibadet etmiştir denmez. Ama bir adam kesiyor ya patron doğru söylüyor, ne İslam'da böyle bir emir yok, nereden çıkmış bu farz derse bu adam ona ibadet etmiştir, kafir olmuştur. Yani itaat eğer şirk noktasında itaatse şirktir, masiyet noktasında ise bu da masiyettir. Yoksa biz her itaati ibadete sokarsak Müslüman da günah işlerken şeytana itaat eder. O zaman her günah işleyenin kafir olması gerekir. Haşa böyle bir mezhepten, böyle bir görüşten Allah'a sığınırız. Demek ki masiyette itaat masiyet, şirkte itaat şirk. Allah'ın haramını helal, helalini haram yapmanın İslam ıstılahındaki adı ne? Teşri, yani şeriat koyma. Şeyh de burada bu ayeti getiriyor, şu Ara suresindeki ayet. اَمْ لَهُمْ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يُعَذَنْ بِهِ اَمْ لَهُمْ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يُعَذَنْ بِهِ Onların Allah'ın izin vermediği şeyleri onlara dinden şeriat yapacak ortakları mı vardır diyor Allah subhanahu teala. Bak onlara şeriat yapacak, Allah'ın izin vermediği şeyleri onlara şeriat yapacak ortakları mı vardır? Bugün vakıada yaşandığı gibi. Yani faizin helal sayılması gibi, içkinin, keranelerin vergi alınması dahilinde helal yapılması gibi, meyhanelerin vergi alınması dahilinde helal yapılması vesaire vesaire vesaire. Attırın ne kadar attırabilirseniz. Yani Allah'ın şeriatı dururken insanlar kendi kafalarından şeriatlar yazmışlar. Bakın şeriat, ıstılah da emirler bütünü demektir. Yani okuldaki din kitaplarında da geçer. Şeriat nedir, din nedir? İlahi kanunlar bütünüdür. İlahi kanunlar bütünüdür. Allah da kanun koyar. İnsanlar da böyle bir iddiada bazı kefereler bulunur, şeytanlar. Onlar da ilahlık vasfını kendilerine izafe etmiştirler. Çünkü kanun koymak ilahın vasfıdır. O yüzden şeyh Allah ona rahmet etsin. Bu bapta, bu bölümde bu Tevbe suresi 31. ayeti ne yaptı? Getirdi. Ve bu bölümde getirdiği son ayet hemen ardından hadisi de getirecek inşallah. Son ayette Bakara suresi 165. ayet. O da şu ayet. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'tan başka ortaklar edinirler de onları Allah'ı sever gibi severler. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ Ama iman edenleri ise Allah'a olan sevgileri çok çok fazladır her şeyden ve herkesten diyor. Bu bapta bunu getirmesinin sebebi de şu. Şimdi ayette ne geçti? Ender. ortaklar geçti. Bakın insan la ilahe illallah dediğinde dört taifenin üzerine çizik atmıştır. Dört grubun üzerine çizik atmıştır. Kim? Bir ilahlık iddiasında bulunan kişilerin üzerine çizik atmıştır. İnsan da olsa, cin de olsa, ne olursa olsun ilahlık iddiasında olan herkes kafirdir. Bunun üzerine çizik atmayan adam da kafirdir. Yani çizikten kastım onu küfür üzere görmeyen insan da. Nasıl olur? Gaybı kim bilir? Allah. Biri gaybı bildiği iddiasında olursa uluhiyetin bir vasfını, bir sıfatını kendine izafe etmiştir. Sahte bir ilahlık iddiası vardır. La ilahe illallah deyince mümin bunun üzerine çizmiştir. İki, tavagit, tağutlardır. Onlar da Allah'tan başka ibadet edilen ve bu ibadete razı olan her şeyin genel adıdır. Azan her şeydir. Öyle değil mi? Bunları defalarca derslerde açıkladık. Üç, endettir. Ortaklardır. Ne demek istiyoruz? Endet şu, ortaklar insanı Allah'ın dininden alıkoyan mal, kadın, aşiret, topluluk, akraba, arkadaş ne olursa olsun bunlar da endet ortaklardır. Bunların da üzerine birer çizik atıyoruz. Dördüncü taife ise erbabun. Az önce ayette geçti ya, alimler ve abidler. Allah'ın haramını helal, helalini haram yapan. Erbabun nedir? Men eftake bi muhalefetil hak fe ata'tehu. Hakkın muhalifine fetva veren ve seni itaat ettiğin her alim, o da nedir? Sahte bir Rab'dir. Eğer sen onu reddetmiyorsan, buna körü körüne tabi oluyorsan, la ilahe illallah'ını bozmuşsun demektir. La ilahe illallah deyince insan bu dört şeyi iptal eder, nefy eder. Bunları nefy etmeyen kişinin Allah subhanahu ve teala ahirette imanını kabul etmez. O yüzden Şeyh Rahimullah, Allah ona rahmet etsin, bu bapta bu Bakara suresi 165. ayeti getirdi ki insanların çoğu ne yapıyorlar? Bu baptan imanlarını kaybediyorlar. Ve son olarak getirdiği nas da men kale la ilahe illallah. Kim la ilahe illallah derse cennete mi girer? Yok. Ve kefere bime yu'bedu min dunillah. Hadis Müslim hadisi, sahih senetli bir hadis. Kim Allah'tan başka ibadet edilenleri reddederse, küfre izafe ederse harme maluhu ve demuhu, malı ve kanı haram olur ve hisabu alallah azze ve cel, hesabı da Allah subhanahu ve teala'ya kalmıştır. Hadis çok açık. Allah subhanahu ve teala şartları belirlemiş Resulünün diliyle. Ney? Men kale la ilahe illallah, la ilahe illallah diyecek. Sonra da Allah'tan başka ibadet edilen her şey ne olursa olsun, ister bir melek yani onlar haşa tağut kısmından olmaz çünkü onlar salih insanlar. Ne dedik? Kendini yapan ibadete razı olacak. Şimdi Hristiyanlar İsa'ya ibadet ediyorlar. Haşa tağut mu oldu İsa aleyhisselam? Haşa. O bu ibadetten razı değil. Ayet var ya Maide suresinin son sayfasında. Ne diyor? Ya Rabbi ben aralarındayken gözetleyiciydim. Ben aralarından gittikten sonra onlara ben emretmedim bana ibadet edin diye. Allah'ın huzurunda İsa aleyhisselam savunma yapıyor. O yüzden tağut ismi almıyor. İşte buna benzer ibadet edilen her ne olursa olsun Amr İbn-i Luhay da bir tağuttur. Çünkü şirki ilk yaymıştır Mekkeli müşrikler arasında. Az önce bahsettik ya. Onun işte üzerine çizmek, onu küfre izafe etmek de imanın gerekliliğidir. Bunu yerine getirmeyen kişinin de ne malı ne kanı korunmuş değildir. Bu insan İslam'a giremez, Müslüman olamaz. Cennet bileti, cennetin anahtarı bu la ilahe illallah deyip Allah'tan başka ibadet edilenleri küfre izafe etmektir. Bakın, inkar etmek değildir. Çünkü inkar fiili Arapçadır. Enkeredir aslı. Eğer inkar olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men kale la ilahe illallah ve yunkiru men ubide min dunillah derdi. İşte her kim Allah'tan başka ibadet edileni inkar ederse derdi. Hadiste böyle demiyor. Ve kefere bime yu'bedu min dunillah. Allah'tan başka ibadet edilenleri küfre izafe ederse, yani bu adam Müslüman değildir, bu küfür üzeredir, bu kafirdir, müşriktir demezse onun neyi, kanı ve malı ne olmaz? Haram olmaz, korunmuş olmaz. Haram korunması demek yani. Yani eğer bunu yerine getirse kişi nedir? Kardeşimizdir. Onun malı ve kanı bize nedir? Haramdır. Hesabı ise Allah'a kalmıştır. Yani buradaki kasıt da nedir? Adamın kalbinde nifakı varsa, kalbinde küfrünü gizliyorsa korkusundan, onu Allah bilir, biz bilmiyoruz. Ta ki ne yapana kadar? Ameliyle izhar edene kadar, ortaya çıkartana kadar.